Kiroletik. Antxeta irratian. Paola Oskoz eta Jean-Pierre Garokarene kazetariek. Arratsaldeon, Antxeta Irratiko entzuleok, ni Paola Oskoz naiz eta nire ondoan Jean-Pierre Garokarene dut. Arratsaldeon, Jean-Pierre. Arratsaldeon, Paola, kaixo. Kaixo. Ba, gaur arraunaz ariko gara, lehendabizi noski beti bezala, ba, asteburuan Zarautzen izan direlako gure arraunlariak eta aipatuko dugu, ba, Euskotren Ligan batez ere, sailkapen orokorreko bosgarren postuan bukatu dula ligak, Liga Hondarribiak. Azken estropada zuten asteburu ontakoa Zarauzko Ikurriña bi egunetan jokatu dena eta erran bezala, ba, bosgarren postua eskuratuta Zarauzko Ikurriña hortan, sailkapen orokorrean ere, postu bera lortu dute Liga amaitu den honetan. Euskolabe Ligan berriz, ba, hirugarren gelditu zen Hondarribia Zarauzko Banderan, sailkapen orokorrean berriz, ba, laugarren. Heldu den asteburuan oraindik ere, ba, Ondarroa eta Getaria izanen dute. Eta KAE Ligan azkenik, ba, asteburu honetan 9. gelditu zen Hondarribia Zarautzen eta 10. sailkatu zen atzo Bilbon. Bertzalde, ba, eskubaloian Giako nazioarteko eskubaloi txapelketa jokatu da asteburu honetan, aipatu genuen bezala, ortziralean hasi zen eta larumatean jokatu zuten finala Bidasoako jokalariek eta hain zuzen ere, ba, Bidasoa izan da Giako nazioarteko txapelketa honen garailea. Lehen jardunaldian ortziralean nahitasuna gainditu zuen eta larumatean berriz, ba, Logroñoren kontrako finalean 35-30 irabazi zuen talde irundarrak. Horrez gain, Julen Mujika izan zen txapelketako jokalaririk onena. Beraz, arituko dugu berak errandako eta berak egindako balorazioa honen inguruan. Eta Real Unionek ere, bueno, ba, aurre demoraldiko prestaketak guztiak bukatu ditu asteburu honetan. Pasaden aste azkenean, Barakaldoren kontra jokatu zuen azken aurreko lagun artekoa Estadium Galen, utxeta bat galdu zuen bertan, eta larun batean aldiz, ba, Sanse bisitatu zuen aurre demoraldiko azken partidu hori, azken lagun arteko hori jokatzeko, eta bertan bina berdin eta bukatu zuten, ba, bi talde Gipuzkoarrak. Honen ondotik, bai, ba, Liga hasiko da asteburu honetan, txapelketa hasiko dute eta lehen jardunaldirako, ba, Bartzelonara joanen dira, irundarrak, Barça Athletic bisitatuko dute igande honetan arratsaldeko 8:00. Ba, Mikel Bengoa kirol zuzendariarekin ere izan gara eta berak egin dugu aurre denboraldiko balorazioa edo aurre denboraldiko prestaketetako balorazioa. Beraz, bueno, ba, kontu gehiago izanen ditugu, baina demora gehiago galdu gabe, ba, has dezagun gaurko saioa. Ba, erran bezala, arraunaz solasean hasiko gara, inzuzen ere, ba, asteburu honetan Zarauzko Ikurriña jokoan egondelako, bi egunetan, larumatean eta igandean, eta Euskotren Ligako gainera, ba, azken jardunaldia izan da, Euskotren Ligan, ba, Zarautzen bukatu dute denboraldia, eta Donostia Arraun Lagunak izan da, Ligako txapelduna. Hondarribia berriz, ba, bosgarren izan zen, asteburuan Zarauzko Ikurriña hortan, baita sailkapen orokorrean ere, bosgarren postua eskuratu dute Iker Cortesek entrenatzen dituen neskek. Beraz, zerran bezala, Donostia Arraun Lagunak izan da Ligako txapelduna eta Hondarribia, ba, bosgarren postuan sailkatu da, denboraldiko, ba, helburu guztiak lortuta Iker Cortes entrenatzaileak aipatu digun moduan. Bueno, ba, atzo kriston estropa egin genuen, gure tanda ondo irabazi genuen eta bueno, gero aizepizkat altzatu zen. Eta hurrengo tandako bi traineru irabazi genion, ez? Eta horren ondorioz, ba, orezko tandan atera gera gaur iganden. Eta, da, bueno, ez dugu gure estropaiko bena egin, nahiko atragantatu zaigu itxasua, eta ez gera ez ondo atera, kanporak ez gera ondo joan, da ziabogare gaizki, eta bueltan ez dugu olatutan asmatu, ez, eta da, bueno, horren ondorioz, gaur bosgarren, eta generalian ere Zarautzeko estropadan bosgarren, eta liga bukatu dugu bosgarren, ez, eta, bueno, konten gaude, neskek kriston temporada egin dute eta posik, alde horretatik oso posik. Eta bain, bueno, bain prestatuko dugu kontxa eta segertatzen den. Ba horixe, aditu duzuen bezala, demoraldiko helburuak lortuta, bosgarren postu horretan bukatuta ba liga, orain, bueno, kontxa izanen dute hauek ere burutan, ez? Bai, ez da antzi behar ere, Lekeitioko bandera eskuratu egin zutela. Bai, hori da. Demoraldi hasieran, ekainan, ez da antzi, behar, harrera, Hondarribiak harrera bat antolatu zuten, ba, Gipuzkoako txapelketa gizonezkoka aurkeztu zuten bertan, Kofradi Xarran, gero ere Orion eskuratutako bandera, baino nesken bandera, Lekeitioko bandera hori ezen azaldu. Bueno, bai. Aipatu behar dugu, ez da antzi behar, eta horri itarazten dizuegu, Lekeitioko bandera ere eskuratu zuten neska hauek. Esaten zuen Iker Cortesek zapore gazi poza pixka. Bai, pentsatzen alda, baina Zarautzeko baldintzak beti aski nahasiak izaten dira. Ura azpiti, Trabesako ura olatua eta uainaren gainean lana itia aski kompleksua izaten da. Estropada zoragarria, larun batekoa, zoragarria, benetan zoragarria, kontutan hartu atzekoa, eta gero biharamunean, ba, esaten zuen Ikerrek, bere maila berena ez zutela erakutsi, ez da errezago, jarren artean hor kudeatzea, ez zuaina, kalea eta beste nateko guztiak. Halere, nik uste dut demoraldi zoragarria egin dute lateka heligan, Euskotren liga honetan, eta kontutan hartzekoa datorren urterako nola osatzen duten talde bat ligarako, oraindik denboraldia ez da amaitu. Aipatzen zuen urrengo helburu nagusia kontxa izango dela. Nik uste dut oraindik ba aurrera pausu bat urratsez urrats bere lana beteko dutela eta aurrera pausua egingo dela, baino kontutan hartu behar da kontxakoa arraun edo donostiarra edo Orio aurretik izango dituela eta kontuz Tolosaldea garaipena eskuratu egin zuen atzoko jardunaldian. Eta Zarautzeko ikurrina arraunek irabazi egin zuen, eta antzi jarrori, eta hori dira kontutan hartuta, da Hondarribia bere lana, lehenbiziko kontua sailkatu. Hori, eta gero, beti ba, lantxukunena, egin ikustu dut, arraularia bere maila erakutsi egin dutela urten, eta zergatik ez, zorezko txandan sartu, zergatik ez, ba, helburu bezala. Komplikatua izango dela, noski baietz, baino, denboraldi txukuna baino, gehiago egin dute Iker Cortesen neskak, eta nik uste dut kontutan hartzekoa dela, eta txalotzekoa bere lana. Eta gero bestalde batetik, arraun taldea bizi izan zuen atzo, ba, jaialdi handi bat, lehenbizi Donostiko udaletxean, eta gero Jomari Txaberen neskak ba konstituzioen parantzan harrera berezi bat izan zuten piratak, Donostiko piratarekin atera jaialdi bat antolatu zuten eta argi dituzte gauzak Donostiko inguruan beste eztabaida bat dago eta beraien artean konpondu behar dute noski baietz baino arraun lagunak egindako denboraldia ikaragarria izan da, teka eligan, Euskotren eligan. Eta gero, ikusiko dugu orain, ba, nola antolatuko diren kontxako estropadaren zan. Hor, Donostiarra, izu, eskifaia ofiziala dela sailkatua da zuzenean, eta arraunea lagunakek, sailkatzeko estropada jokatu behar du. Hori da. Horrela dio, Donostiko eztabaida horrek. Bai. Eta oraingoa, orduan, ba nik uste dut froga hori gainditu egingo dutela, ez dute azterketa bat bezala hartuko, baina bai prestakuntza berezi bat bezala. Bai. Eta, bueno, ba, orain, bestaren ondoren, ba, errekuperatuko dute gaur, eta bere lana prestatu. Eta Hondarribia aldetik, ba, zorion du. Noski baietz, bai. Gure aldetik, zorion du. Bai, hori da. Ba, Donostiarraun lagunak aipatu duzu Jomari Etxabe, eta erramar dugu, ba, berekin izan zinela zu atzo, egin zieten harrera hortan. Bai. Beraz, adituko dugu beraiek, ba, ligako txapeldun bezala, aipatu zuten edo egin zuten balorazioa. Ba, egiza, hitzetan ezatea oso zaila da. Egizan, kizon gozamena da, Kizon bandera sorta pila bada eta kizon temporada da. Orduan, bueno, guen falta da bengo handia, bakigu. Baina, bueno, bazertu, aurren hau ospatu eta gero torko dira torri dira. Baina uste eta aurtengo temporada dira, pues, bueno, arroruneak bordatu dugu, urrezko letra jarretugu eta, bueno, gaur festeko bat tokatzen da. Ospakizun eguna da, baina bai da ere zuretzat, pentsatzen dut, jakingo duzuela orantxe bertan gakoa nun dagoen. Beti aipatzen da, lana baino gehiago ere bai, plangintza bat, hautatzea arraunlariak, buru kontuak ere bai, psikologikoki ere ondik prestatzea, gauza asko ez da? Bai, gauza asko kontatzen dira, eh? Psikologik bai, lana asko egin izan du da, porque azkenean dena ezate genu, jo, denei joazi, presio bat sartu da talde marruan, ez genu luki behar, nizate dioten, ja, disfrutatu, ja, liga guria da, disfrutatu, kontxako begiratzen egia, prestakuntzara begiratzen egia, azkeneko gari penotorreia bitxea bat, entramento gogorrakin, lan askokin, eta burua nekatua, ez, behak nekatu fizikoki nekatuak, baina, bueno, bangeken arrisgo tartu genula, talare manten dugu tipua, zaruzko bandera bat ekarri dugu, eta ni ustez, bueno, zarelekela euneko amarreko tenbola egiten nahi gala, eta hortan jarretuko gula. Eta eskarmentua baduzu, gainditzeko oztopo guztiak oraindik kontxarako lehen iganderako. Ba, dudik, abe, ez, azkenean eskarmentua bini badakat, eta hori hain esaiatzen ez taldeari hoi, gertatutako guztiak, aurrezik ezan adakat, pero bueno, temporada ez de bende bizitan bizitu hau, egin ezan, urte asko damat, eta inorrek ezu tolako temporada batuki, eta, bueno, lortu dugu, eta, bueno, gauz berri bada, eta egin ezan beti negarren nago, eta emozioa latzakin, ez taldean gatik, badakit esfurtzan dira egin dutela beak, eta, bueno, denak azken egin dugu, eta merezi izan dugu pena. Mila esker, zorionak. Bale, zori, mila esker. Horixe, aditu duzue pozik zeudela, noski, nola ez? Historiko bat, Juan Mari Etxabe, arraunlari goia, historiko bat, eta bain, prestatzaile, eta Lorea Etxabe eta beste neska guztiak ba, ospatu zuten egun berezi bat, arraunentzat, bai. eta nik uste dut, Donostik inguruan ba, ari diren proiektua finkatzen, nire ustez. Eta horrek beti bere eragina izaten dut, eta nik uste dut, Bidasoaldean bai, horrek bere eragina bai, izango dut, hori sendotzea, proiektu mm-hmm. sendotzea, eta apurka, Hondarribia Arraun Elkarteak sendotu behar du, hori bidean dago, bai. Eta ikusiko dugu. Bai. Ba hori da, ba bertzalde, Eusko Labe Ligan, Zarauzko banderan Hondarribiak hirugarren postua eskuratu zuen, sailkapen orokorrean berriz, ba laugarren postuan daude kokatuta, eta oraindik ere, baldu den asteburan Hondarroa eta Getaria gelditzen zaie. Hirugarren postu hori lortu zuten, erran bezala, asteburontan Zarautzen, eta Inigo Bertiz teknikariak egin digu, ba honen balorazioa. Ba, gustora indako lanekin, bai larun baten da bai ganden enregatak estropa txukunak inditugu, eta, bueno, ba, Zarauzko banderan, bai, hirugarren postu horrekin konformatu behar, ez? Eta nire ditzen den hilabete honta, bos, aiatuko gara salto txiki bat ematen, ea gehiago erbitzen gehan aurreko postu horietara, eta lanen jarraitu behar, ez dago esterikan. Ba hori da, pozik gelditu ziren hirugarren postu horekin, bai. Bueno, aipatu du ez, konformatu beharkoa agian. Eske, bai. Claro, hor azaldu zen Urdaibai, une batean aurretik sartu zen Hondarribi Arraun Elkartea, antxetara zela, uainaren bai. Gainean, eta uainaren gainean kokatu zenean, ba, segundo batzuk hartu egin zituen, eskifaiak, eta hor bere oberenean zegoen atzoko egunean, baina, karo, Urdaibaiek bere indarra zuen, eta Donostiarrak atzo, bai uainan gainean bai. Lana, eta garaipena, atzoko, Zarauzko garaipena, uainaren gainean, eskuratzen du, azken errainaren eta giltzurdinaren kolpearekin ba, garaipena eskuratzen du, ba, garaipena zoragarria, bai. Donostiarra taldeana. Bai. Gero ez duten ospatu, ez duten harrerarik, hor, otxura hori ez da finkatu bat Donostien, Hondarribian ba, gizu beti harrera bat egiten dela, kofraia bai. Inguruan, bai. Haino, Donostian, udaletxearen inguruan nahi duten egin edo udaletxeak antolatzea, ba, arraun lagunak konstituzioen parantza joan zen, gero ez deskansatu behar zutela eta entrenamentuak antolatu, bueno, hori beste behar otxura bada, hori dut esan, estropada zoragarria egin zutela, eta oraindik dugula, bai Hondarribian eta bai Getarian, ba estropada eta Hondarribia bere lekua mantentzen duela, laugarren posturi. Hor beti Bermeon denboraldia zoragarria bai. Dela eta erraz irabaziko du ja denbora Eusko Label txapelketa hau 184 punturekin eta gero bigarren postuan dugu zirbana noski baietz indartsuak 160 punturekin, Donostiarra 141rekin eta Hondarribia finkatzen eta sendotzen 144 punturekin, gero hori jo 126 punturekin. Eta horrela datorren asteburuan jaituko du, eta gero, kontxako zeharkatzea, eta ja, iraileko bi gande horiek. Hori da, ba, horixe dugu Euskolabeligan, eta bukatzeko, ba, Kaeligan, bederatzigarren postu eskuratu zuen Hondarribiak Zarautzen pasaden larunbatean, eta amargarrena atzo Bilbon. Beraz hauek ere, ba, hor, ibili dira, asteburuan lanean, eta, bueno, ba, erregulartasun hori ere nabaritu da, ez? Eta gero formakuntza lanetan bai, ari dira, eta helburu ezberdina dira. Bai, noski, hori da. Helburu ezberdina. Bai. Baino, claro, liga horretan, mail, mail in garrantzitsu bat da, eta aurten San Juan egotu da. Bai. Atzo harrera egin zite, bai, herrian, mutila hueri, eta San Juanen maila, ba, garrantzitsua, eta Oarrakote eta Lapurdi, aipatu behar dugu, ba, atzuko ikurriña laugarren zailkatu dela, bosgarren amaitu du la aurten, eta erakusten du horrekin batera, ba, ba goi mailako taldea direla hor, eta hori dena kontutan hartu behar da, eta formakuntza lanean ari direla txotxuekin, bere goi izena txotxua dira, eta horra ari direla, eta Arrobia, ikusi genuen Orioko bandera bederatzi arraunlari bertakoakin bai. Irabazi egin zuela, bederatzi Hondarribiarrekin bai. Egin zuela. Horko gakoa txotxuen bai. Txotxuen afera da. Eta hor, Txalokarrion da entrenatzailea, bere agindupean ari dira. Eta, bueno, ba, bide horretik arraunlariak ba, bere leku hartuko dute. Eta noski, multzo horretan, txapelketa horretan, ba, leku aproposa dela, formatzeko, ikasteko, eta arazo guztiak ere kudeatzeko. Pasaian demoraldi hasieran arazo bat izan zuten, puntu asko galdu egin zituzten, bai. Baina gero apurka-apurka ba, bere leku hartu egin dute txapelketa honetan. Eta orduan, ba, oain lasaitasunean egongo dira. Ba hori da, horixe izan dira, arraun kontuak. Eskubaloian aldiz, asteburu honetan 29. Egiako nazioarteko eskubaloi txapelketa ospatu zen Donostian bertan eta Bidasoa bertako garaile suertatu zen Hortziralean anaitasuna gainditu eta finalean larun batean Logroñoren mendean hartu zuen 35 eta 30reko markagailuarekin. Horrez gain, ba erran bezala Julen Mujika txapelketako jokalaririk onena ere izendatu zuten, berarekin egoteko aukera izan zenuen zuk Jean-Pierre eta hauxe errantzigun berak. Bai, bueno, ez da gizeba, baina nahi neurketa, mota horretako neurketa gustatzen zaizkit. Azkenean, ba, gauzak, adibidez lehenengo zatian ez diatea. Eta gero bigarrenean naiz eta gian ba, katz normalak eduki aurre denboraldi guztitan dauden bezala. Ba, jakin izan dugu atatzia, partidu zai bat izan dalako, baina aurpegi ez diogulako galdu. Ba, partzial onak egin eta defentsan naiz eta katz akatzak eduki. Ba, aurrea atea partidua. Ni pertsonalki partidu horietan ba, komo sentitzen naiz eta batez ere ba, ni automotibatzen baldin ba naiz pixkatu beto juten da normalean. Hori da, ba, nik uste hori izan dela gako nagusiena. Defentsan intentsitatea igotzia batez ere, adibidez, ba, lehenengo minututan bat batekon aurka guztiak behaiek irabazten zituzten atakian eta azkenean bai egia da hor puntu bat eman behar zaio Logroño hori ba, bat baten aurkakoetan talde honenetarikoena dela baina bueno gero lortu egu ba, laguntzen bidez eta bar ba, bat bateko aurkakoiek pixkat gelditzen ala moduz baina bueno nik uste balio izan digula partida irabazteko bai. Bai, ba, pixkat agresibitate puntua igotzea defentsan hori eskatu digu Alex Mozesek lehenengo momentutik, eta nik uste anaiz eta akatsak eduki gure intentzia gutxienez hori dela. Intentsibitatea igo, naiz eta gian akats gehiago eduki taktikoki, baina kolpe gehiago eman, falta gehiago egin, eta nik uste hor aldaketa nabari badagola eta ikusi dela. Eta nik uste horrekin ba, aurrea jarraitu behar degula. Bere ideia baita eta bere ideian sinistu behar dugu. Ba horixe, aipatu digu Julen Mujikak, balorazio positiboa egiten du, bai txapelketa honen inguruan eta baita ba, aurre denboraldian bueno, prestatzen ari diren, ez? Jokoaren aldetik ba, prestatzen ari diren bueno, aldaketa horien inguruan. Eta aipatu bezala, ba, egiako nazioarteko eskualoi txapelketa irabazi du Bidasoak aurre denboraldi honetan. Eta horrela ere, ba, horrek ere motivazio puntu bat ere emanen die, ez? Aintzinera segitzeko bai. Eta aurre denboraldiko ba, prestaketekin segitzeko. Bai, eta gero aipatu behar da gauza bat, Alex Mozaseri buruz, bai. Finkatu du defensa lanetan, aldaketa bat da indartsuagoa izatea mm-hmm. eta bai. Hor beti jokalaria arerioa edo aurkaria ukitzea, bai. Europa maila metza beti ukitu, hori ez da erreza, mm-hmm. mugimendua oso koordinatu da berzu eta ukitzea. Eta hor gertatu zen larun batean indarra hori erakutsi zutenean defentsan hobetu egin zen. Bai. Atezainak lasaiago egoten dira eta kontutan hartu behar da Mazielek, Leo Mazielek bai. Ikaragarriko neurketa egin zuela bi errantzatean, Jakupek zuela zorte bera izan, baina hala ere ba, kontutan hartu behar dira kauza guzti horiek, eta Mazielek bai. Bere baila oberena erakutsi egin zuen, eskarmentuko atezaina da, eta bere lana oso garrantzitsua izango da Bidasoaren zat. Gero, Furundarenaren lana ere, defentsa lanetan zoragarria izan zen, eta erasoan bai. Ere bai. Mm-hmm. Ez genuen otxurarik alde horretatik Furundarenek, baina bere maila erakutsi zuen. Eta zuzenagoa izan zen jokoa. Mm-hmm. Jakoborekin badakizu zortziko joko hori gurutzea askorekin, ba, bai. Alesekin ikusi da zuzenagoa dela, jokoa, hori nabaritu zen ere, eta Julen Mujika bere lekua hartu egin zuen, bere ardura lenguan, ikaragarriko neurketa jokatu egin zuen horren aurka, eta bigarren zatian gainditu egin zuen, ez dut, esango errazki, baino ondo gainditu egin zuen, eta norreagoka irabazi egin zuen 35 eta 30, eta garaipena eskuratu, eta txapelketa berriz eraman, irunera. Beti alde ilun bat dago, alde horretatik, eta ba, ez dago austurarik, bere belaunean gurutzaturik ez du, baino Tito Diazek, ba, arazoa izango ditu, bi hilabeterako baztertua egongo da, kolpe bat jaso egin zuen, bere belaunean, baina bueno, gaurko frogaren ondoren ikusiko dugu, meniskoa ere ukitua duen edo ez, hori da alde ilunagoa. Asirniko ere bai, katilan kolpe bat hartu egin zuen, baino, bueno, beto, eta bere anaiak, bai. Lepo austian kolpe bat, ikusiko dugu gaur, egunean zehar nabarituko da, eta azterketa ondoren ba, ikusiko dugu nola antolatzen den lehen lerroko jokalarien arazo guzti horiek. Gorka Nieto, Asier Nieto, mm-hmm. baina Asier badaki preste egongo dela, gaur arazo handiagonak dituenak Tito Diaz, lehen lerroko jokalaria, eta bueno, ba, aurre denboraldietan horrelakoa gertatzen bai, dira. Noski, hori da. Eta niri asko gustatu zizaidan, Bidasoa, mm-hmm. azte buru honetan, baina gauzak lasaiki hartu behar dira. Bai, noski. Horroitzen zara, oen duela bi urte, Giako txapelketa irabazi egin zuela, eta ikaragarreko maila erakutsi egin zuela, eta irudia, eta Benidordera joan, oria. Lehen neurketa, ligako neurketa, bai. Eta galdu. Mm-hmm. Bai. Nahi esan, lagun arteko norgehiagokak ba, gauza bat direla, bai. Eta gero liga hasten denean bai. Hori ahantzen da, eta bere, bai. Bere bai. Ibilbide berri bat hasten dela. Eta, mm-hmm. bueno, aipatu behar da, irailaren 14ean hasiko direla, hori da. Arandan, bai. Alex Mozasi zaio gustatzen, talde hauen aurka jokatzea lehen jardunaldi. Bai. Igo diren taldeen aurka ez du nahi jokatu. Bai. Eta ja, urduri dago, bai. Prestatzen ari da neurketa. Lasai pixkat, ez ezin dugu, eta gero Barça dator. Bai, hori. Barça dator. Bai. Orduan berriz ere, ba bueno, Barçarekin batera beti urduritasuna, baina, noski. Bueno, Barçak joan den urtean nirunen berdin du egin zuen. Hori da, eta, bueno, hori bere, da. Taldeak bere lana hasi du, eta bai. Lasaitasunean, eta nik uste dut, ba, ondo, bideratu dutela lana. Bai Alex Mozase, Javi Kanpok, Nacho Torreskusak eta Jorge Martínez. Mm-hmm. Horiek dira Bidasoako teknikariak, eta gaurko eguna berezia izango da, goizean froga batzuk egin dituzte, eta gero arratsalde ja, jakingo dugu, ba, beranduago, bai Gorka Nietoren egoera, eta bai mm-hmm. Tito Diazerena. Hori da. Ba, aurre denboraldiko prestaketekin aintzinera segituko dute, Bidasoako jokalariek hiru aste gelditzen dira, ba, liga asteko eta tartean. Datorren larun batean jokatuko dute. Hori da. 23an. Bai, Hortziralean, Elgoibarren jokatuko dute, Logroñoren aurka. Bai, hori da. Hori alde batetik, eta gobiaramunean, Bilerren aurka hartaleku polikiroldegia. Hori da. Binokari dago, Zarautzen, eta tartean, Hueskaren aurka norgehiagokat lagun artekoa ere, bai? Ba, zulo hori bete behar zen, eta hitz egina zuten Hueskarekin norgehiagoka hori jokatzeko. Ados, ba, horiek izanen dira, urrengo lagun artekoak, eta ala ere, ba, badakizuen bezala, urrengo hortziralean berriz ere oroitaraziko ditugu. Eta Real Unionek bere aldetik, ba, futbolean aipatuko dugu aurre demoraldiko prestakita guztiak bukatu dituela, erran bezala talde txuri beltzak pasaden asteazkenean, abuztuaren 14ean, utxeta batek galdu zuen Barakaldoren kontra etxean jokatutako lagunartekoan, asteburuan berriz. Ba, larun batean, abuztuaren 17ean Sanse bisitatu zuen aurre demoraldiko azken partidoa jokatzeko, eta bertan bina berdinduta bukatu zuten bitalde gipuzkoarrak. Honen ondotik, asteburuan, liga hasiko dute, lehen jardunaldia jokatuko dute, eta horretarako, ba, Bartzelonara joanen dira, irundarrak Barça Athletic bisitatuko dute, igande honetan zehazki, arratsaldeko 8:00. Beraz, Mikel Bengoa, kirol zuzendariarekin egon gara, aste buronen ondotik, ba, astean zehar, jokatutako bi lagun arteko horiek aipatzen, baina baita, orokorrean, ba, aurre denboraldiko prestaketak nola joan diren ere aipatzen. Beraz, adituko dugu, berak errandakoa. Ba, aurre denboraldia guztiak bezala gogorra, ezta. Uste dut kalitate handiko aurre denboraldia izan dela. Zazpi partida jokatu ditu, partida horietako bat Ingalaterran izan zen, aste bat hor pasagin izan genuen Aston Villaren instalakuntzetan, eta aste oso interesgarria izan zen. Gero partida, ba, begira, zazu, partida guztitako ezberdinak izan ditugu, partida Ibarren aurka, Jatxen aurka, bigarren mailako taldea direla, gero baita Barroren aurka Liktsu taldea dela, eta gero Primera Refen aurkako partidak, egia da partidak ez ditugula irabazi, baina baita egia da taldea pizkanaka hobetzen doala, B taldeko jokalari asko jolastu egin izan dituzte minutuak, Aimar Labaka, Keneko Beobide, Jon Ortiz, Brais Gusein, eta horrek ba, bueno, ba, taldea egiteko eta kluba lantzeko eta da, kluba hobetzeko, ba, gero eta puntu oso interesgarriak eta onak dira. Baina bueno, egia da, hurrengo astean ja ligazten dugula, Barcelona beren aurka, Johan Cruyff futbol zelaian, igandean, partia gogorra izango da, Bartzelonak beti jokalari oso onak ditu, gero lehenengo mailan jartzen dituenak oso azkar, eta gainera maila altuarekin, eta gero begira Europako txapelketak irabazten dituzte, eta joko olimpikoak eta guzti, baina begira, guk unekunean gaude, gogo askorekin gaude, entrenatzaileak lan asko eta hona egiten ari du, eta uste dut taldea, Iban Aion esesik, aurreren boraldiko problemarik handiana izan dela, bat aldea oso ondo eta gogoekin egongo dela liga hasteko. Bai, arazo latza izan da, Iban Aionera. Bueno, bai. Hor aipatu behar da, James Wright, ja hemen da, hor da, bai. James, guretzat, galbo guztien ikusi dut, estadion galetik gertu, bueno, James, ja bere minutuak izan zituen lengoan, bai. Zubietan, eta gero bestalde batetik Finlay Monroe hemen dago, atzelari bat da, ere, bai. Aston Villa utzitakoa. Bi jokalari hauek hemen txu dira. Eta kontutan hartu behar da, Jeimar Moskerak azkenean fitxatuko duen. Bai. Aston Villa fitxatu behar du, aipatu behar da Kolombiarra dela, hogei urte azpiko selekzioko kapitaina da. Eta Aston Villak utziko luke, esaten dut, utziko luke Real Union taldeari. Bai. Hori bideratua da. Baina lehen bizi, fitxatu behar du Aston Villa taldearen ati. Eta gero, bi aurrelari, Mikel Benkoan nahi du, bi aurrelari, ba, fitxatu. Bai. Bat, Ailonen lekua hartzeko, hori ez da erreza, bere maila erakutsi egin zuen, bai. Lehenbiziko norgehiagoetan, eta kezkatua dago taldea alde horretatik, eta gero beste aurrelari bat. Eta horrekin batera, ba, itxiko litake aurtengo fitxaketa berezik, gauza berezik gertatzen, nahi dut esan, hortxe dagoela, eta ja, ma, igandean, zortziretan norgehiagoka, eta hori da. Orain duela urte bat urteratiko ikusi gu Carbonell, Lamin Yamal, Casado, Pau Victor, jokalari guzti horiek ikusi izan ditugu, bai. Arnau Tenas, bai. Ikusi izan ditugu, Real Madriden aurka Barça Atletiken. Orduan, dena esana dago. Bai, noski. Talde horren maila bai. Ikaragarria da, ikusiko dugu nola hartuko duen Real Unionen taldea datorren igandean 8etan. Hori da. Emakumea eta kirola. Kirola eta emakumea. Indarkeria simbolikoa. Bai, ala ez. Emakundek lagunduriko tartea. Igor Emery Real Union futbol taldeko lehendakaria da. Urte luzez, Marino taldearekin elkarlanean aritu ostean, nesken taldeak elkarrekin eramateko jauzia burutu dute, bi urtez proiektua lantzen aritu ostean esan bezala. Azken honekin elkarlanarekin lorturiko aurrera pausoak izan ditugu aipagai, beti ere nesken parte hartzea baldintza egokietan handitzeko xedez, askatasunez eta berdintasunetik, indarkeriari gabe. Real Unioneko lehendakaria, presidentea Igor Emery, zer moduz? Oso ongi, mi esker. Beraz, Igor, hemen aipatuko dugu emakumea eta kirola, ez? Eta Real Unionek aurten Marinorekin batera beste gorpuzkera bat edo emango dio futbola, emakumea eta kirole mundu honi utxune bat gainditzeko asmotan. Guzti hau, abiatzen da, Irungo Eskola Kirolak berplanteatzen ari direlako une hauetan, ez da? Bai, eta guk ere gure aldetik, Real Unionen aldetik ere, ba, gu kontseilu berria sartu ginenetik klubean dola bi urte, ba, gure asmoetako batzen emakumezkoen eta nesken futbola indartzea. Eta azkenean guk aldugun aldetik hori egitea, eta futbolaren aldetik, arrobaren aldetik, baina ez edozein modutan. Gu karri geneukan hemen nesken futbola bazegola, existitzen zela, eta horren atzean batez ere Marino zegoela. Eta guk erabaki genuen orduan, argi geneukan nahi genuela parte hartu proiektu batean, baina ez genek igun nola zehatzki, orduan denbora behar izan dugu eta prozesua nahiko luzea izan da gaur egun arte, ba, proiektu hori edo hitzarmen hori Marinorekin aurrera ateratzeko. Beraz, Marinok urteetako ibilbidea daukalako, ezta? Futbola eta emakumearen parte hartzea sustatzen. Bai, gu ba, proiektu aurkeztu genuen esan genuen emakumezkoen futbol proiektu bat garatu nahi genuela, baina ez edo zein modutan. Orduan, lehenengo gauza ingenuna izan zen Marinorekin hitzain. Beraiek, azken urte, hogei urte hauetan, kriston lana egin dutelako, eta erreferenteak direlako hemen Bidasoa aldean. Orduan, beraiekin hitzain genuen, esan genien, nahiko genukela emakumezkoen futbola indartu Bidasoa aldean, eta parte hartu, nolabait, baina ez genik egun nola, eta orduan berekin hitzein ondoren, bilera hainbat bilera euki ondoren, guk ere gure hausunarketa egin ondoren, eta ja gutxi gora bera jakin da nun ginen, ze gu Real Unionera iritsi berriak, ba zeuden gauza esente egiteko lehen da bizi, edo lehen tasun gehiago zeuden, baina hausunarketa hori egiten egon ginen, eta urte terdiren ondoren, proposatu genien Marinoko zuzendariari ba elkarrekin proiektu bat garatzea. Eta guk, ba, adibidez, abizena Marinori, Real Unionen abizena edo Real Union izena bertan azaltzea indartzeko eta beste modu batean proiektua aurrera ateratzeko. eta gero hortik aurrera ere hainbat gauzetan instalakuntzen erabilera, entrenatzaileen baita entrenatzaileen formakuntza, jokalarien formakuntza pixkat dena bultzatzea, hori zen gure xedea eta hori aurkeztu genien eta berehala bere ikondu ikusi zuten elkarrekin lan egitea eta nik uste dut hori dela politena. Elkar lan hori, bi kluben arteko elkar lan hori gauzatzea orain ikusten den modua. Gainera udaletxearekin itzen genuen, Irungo udaletxearekin, Aldundiarekin ere, Gipuzkoako Federakuntzarekin, Errealarekin eta denon babesa jaso genuen. Eta nik uste dut oso garrantzitsua zela babes guzti hori eukitzea proiektua indarrarekin ateratzeko. Hori esan behar nizun Igorrez, izena edo abizena eransteaz gainez, Real Unionena Marinori balio erantzia edo ekarpena material aldetik behintzat oso handia da, ez? Azpiegiturak erabiltzeko esate baterako. Azpiegiturak erabiltzeko eta gero bai izenaren indar hori ze Marinoia da azken urteetan behar bada etzegola momenturiko honenean eta ba ondo etorri zaio ere, hori bereik esango dute, baina bereik horrela aitortu digute. Eta guk ere beste freskotasun batekin itxi gera Reunionera baita behabertzun beste modu bateko kudeaketa eta aire freskoago ere aurrera ateratzeko. Eta uste dute urte terdiren ondoren hainbeste hausnarketa eta gauzak ondo egin saiatuz, proiektua orain ateratzea nik uste dut hori garrantzia handia dukela. Prozesua nola izan den hori argi eukitzea, ez dela egun bateko gauza izan, eta nesken talde bat aterako dugu. Proiektu bat garatu nahi dugu. Eta horrexegatik uste dute dela polita, nire aldetik behintzate ilusio asko ematen dite olako proiektu bat aurrera ateratzea, Marinorekin batera indugulako. Zer dago proiektu horren atzean edo zein da proiektu hain zuzen ere, ze aipatzen duzun bakoitzean irriparra ateratzen zaizu, beraz zerbait pentsatzen dut gogoz eta ilusioz egiten ari zaretela. Ez, adibidez, abuztuaren 10ean hemen izan genuen egun benetan polita, emakumezkoen futbolaren festa polit bat antolatu genuen Estadio Galen, Marino Reunionen aurkezpena izan zen, lehenengo partida Marino Reunion bezala eta kamiseta berria egin gainera Errealaren kontra, eta gero hori borobildu genuen Reala lehen taldea Flamengoren aurka, Brasilgo Flamengoren aurka partida bat ospatu zemen. Eta egun hortan ikusi zen zenolako indarra daukan proiektuak. Eta politena zen ikustea nesken aurpegia eta benetan pozizio duela eta ikusten zuela. Oza, proiektu berri bat jaiotzen ari da. Kirol munduan emakumeen parte hartzari dagokionez gizonezkoei konparatuta arrakala ugari dago. Futbolean zer esanik ez, askotan hartzen du futbolak dimentsio handiena. Zuk nola ikusten duzu egoera ez? Horre, indarkeria simboliko handia dago, neskeak gutxiesteko, oso arronta da entzuteare hori futbola ez dela. Ze giro dago Irunen? Normaltasunaren bidean, nik uste dut hortan gaudela hemen. Eta guk proiektu honi, nahiz eta zerbait, hola berezi izan, guk normala izaten nahi dugu. Eta gure helburua da, hemen zenbat eta neska gehiago egon futbolean jokatzen, hobeto, eta guk hortan parte hartzea. Eta guk batez ere hori normaltasunarekin proiektu hori bultzatu. Eta normaltasuna zer da, bi kluben arteko lan hori egitea, bien artean adostea eta elkarrekin aurrera ateratzea. Eta neskentzat, eukitzea aukera, edo zein kirola egiteko, eta gu gure aldetik proiektu hon bat eta baliabide onak ematean eski horiei olako proiektu baten parte hartzea. Baina naturaltasun osoz hori da gure asmoa. Ilusia ematen dit, ze Reunionek behin eukizun, urte batean eukizun, baina horrek etzen iraunkortasunik euki nesken talde bat atera zuten. Baina gu nahi dugu hau benetan iraunkorra izatea eta hiriko eta eskualdeko proiektu bat eginez, ikustu horrek emango diona normaltasuna eta indarra proiektu. Hori esan behar nizun, Irunez ari gara, Real Union Irundarra da, baina eskualde izaera emanez Marinora Irun edo Hondarribi zein Hendaiako neska gazte asko hurbiltzen direlako. Bai, proiektua ia bukatuta zegoen edo ia martxan jartzeko zegoenean aipatu bezana egin genuen udaletxearekin, aldundiarekin, federazioarekin, errealarekin ere, baina gero bertako talde guztiekin, klub guztiekin hitz egin genuen, eta ez bakarrekin ungo taldeekin, Hondarribirekin ere, Eglantinsekin ere, Behera Talexakako klubekin, naiz eta nesken futbola ez eukit klubatzek jakin zezaten ba, aurrera zijoala olako proiektu bat, eta proiektu irekia dela. Eta zabalik ditugula ateak hemengo bertako neska guztientzat. Eta hori lan guzti hori ingenuen horretik aipatzen dizute edo garrantzia ematen dugu prozesu hori ze demora asko izan da edo pentsaketu jendeak pentsatuko bi urte proiektu bat ateratzeko. Eske hori da, proiektu bat atera dugu, ez dugu bakarrik talde bat sortu. Beste goza bat da, eta gozak ondo egiten saiatu era denekin zeinez eta denen babesa jasoaz. Eta orain ikusten dugu ba, neskak etortze gila onera eta jutirela baita Marinora galdezka nahi dutelako parte hartu proiektu hortan, eta hori da politena. Beraz, Harrobia badago? Ba, orain ikusten dugunatik, bai, badago, gainera aurten Marinok iaz baino, no, Marinok Reuniok iaz baino bi talde gehiago dira. Orduan hori esan nahi du neska gehiago daudela. Eta nesken futbol eskola ere ateratzekotan gaude orain urrian. Ez bakarrik eskola mistoak dire, baina bai nahi dugula bultzatu, hori aldundiarekin hitz eginez gainera, interesantia izango ditzatekela, interesgarri izango ditzatekela, nesken taldea soilik ateratzea, ze gero mixtoa denean zailago egiten zaien neskei aurrera jarraitzea. Eta elkarrekin iten baute txikitatik eskolan, horrela hortzen da gero jarraipen gehiago ekitzea. Beraz, hori lorpen bidean doa? Bai, neska asko interesatu daude, baina neska gazte asko, edo eskolan sartzeko, dexente daude zain, ea gauzatzen den ikustu dut aterako dugula orain urrian, hortan gaude, ezin dut konfirmatu erabat, baina bidean gaudela bai. Ba, mi esker Igor, eta zortzion. Ba, mi esker zuei. Emakumea eta kirola. Kirola eta emakumea. Indarkeria simbolikoa. Bai, ala ez. Emakundek lagunduriko tartea. Santiago Tarrak elkarteko kidea da Jone Otaño Aginaga. Bertan ikasle bezala zibazen ere, gaur egun langilea da eta bertako entrenatzailea ere. Ur kiroletan nesken parte hartzea izan dugu izpide. Libreki ariote diren, indarkeria matxista simbolikoarekin topo egiten ote duten, eta bar. Jone Otaño Aginaga.

edo besteek behintzat aldaketa hori, ez, laguntzea hori da hortan. Ba, mi esker Jone, Santiago Tarraketik eta balaizten arte. Bale, mi esker zuei. Ba, honekin guztiarekin gaurko saioaren bukaerara ailegatu gara. Agurtzeko une iritsi zaigu beraz. Eskerrik asko berriz ere gurean izategatik, Jean-Pierre. Ezorregatik eta ostira larte berriz ere agenda bete-betea egongo bai, utarari eta errealari buruz ere aipatu behar bai. Hasiera eta galdu egin zuela, trumoia atzo raio. Bai. Udarako trumoia izan bai. Zen atzo bai. Galdu egin zuten. Ospakizun zen eguna zen kirolari askorentzat galdu egin zuen batabe Eibarrek irabazi. Bueno, aipatu behar dugu Martin Merkelantz, Irundarra eta Xabier Alkain Hondarribiarra bai. Ba, Eibarreko jokalari berria direla bai. Eta hori ere ba, zoriontzekoa da Martin Merkelantzen egoeran ba, iru urte egonda bai. Jokatu gabe bai. Jo, jokalari bat entzat bai. Hoi da bai. Haunitz eta alde iluna bai, noski, horre, noski. Telefonoak ez du zuhartzen telefonoak bai. Ez du inorrek deitzen bakarrik zaude medikuekin oso gorra da, zorion du behar dugu. Noski baiet. Merkelantz, eta Xabier Alkain ere bai. Bai. Lehen mailan ikasi du hainitz, aukera izango du proiektu berri honetan, bare bere maila oberena erakusteko. Eta gero apurka-apurka, ba, beste kirolariak zer egin duten uda honetan, ba, aipatuko dugu. Kirolari gazteak eta berezia baditugu gure bai. Inguruan. Arra, bai. Mendik aurrera, ba, hori dena kopuru guzti hori beteko du. Hori da. Orban, ostira larte. Bai, noski, hori da, berdin, eta nola ez, ba, entzule, zuri ere eskerrak beti bezala Antxeta Irratiko uinen atzean izateatik, ongi pasatu astea eta erran bezala, ba, hortziraren izanen gara berriz ere hemen, arratsaldeko hiruetatik aintzinera, kiroletik saioarekin, eta asteburuari begira, ba, izanen ditugun itzordu pila, betiko moduan, ba, hori guztiak aipatzen bitartean ongi izan, eta hortzira larte. Tutto intorno alla stanza, mentre si danza, danza, e gira tutta la stanza, mentre si danza, danza, e gira tutto intorno alla stanza, mentre si danza, danza, e gira tutta la stanza, mentre si danza. Danzare